1972 годзе радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа» працягвалі працаваць у крызіснай сітуацыі. У гэтым годзе скончыўся тэрмін дзеяння часовай рэзалюцыі Кангрэсу аб фінансаванні станцыяў. Старшыня Сенацкай камісіі замежных справаў Уільям Фулбрайт запрапанаваў спыніць працу «Свабоды» і «Свабодной Еўропы», назваўшы іх палітычным анахранізмам і перажыткам халоднай вайны. Аднак мінімальнай перавагай галасоў у Кангрэсе было пастаноўлена з закрыццём радыё пачакаць. У 1972 годзе савецкі друк працягваў прысвячаць шмат увагі беларускай свабодзе. Час ад часу ў друку з'яўляліся маляўнічыя партрэты супрацоўнікаў радыё. Прычым з тэкстаў відаць, што праграмы радыё ў пэўных установах слухаліся вельмі уважліва. М. Рашкоў-Ружыцкі, страханудны дзядзька, голас радзімы, нумар 40, кастрычнік 1972 году. Не ведаю чаму, але калі незнарок пачуеш гэты крыху гугнявы, надломлены і сварлівы голас на свабодаўскай хвалі, то адразу уяўляеш сябе, што належыць ён чалавеку, падобнаму да Кашчэя сказкі, аблыселаму, з глыбока запалымі вострымі вочкамі і, апрача таго, з хворымі ныркамі. Перад табой узнікае аблічча раздражнёнага да крайнасці няўдачніка, які, седзячы ў Мюнхене, узяўся сачыняць фельетоны на тэмы савецкай рэчаіснасці. Сёння мы працягваем знаёміць вас з успамінамі колішніх супрацоўнікаў нашага радыё. Сёння ў нас у гасцях вядомая беларуская мастачка, якая жыве ў Злучаных Штатах, Тамара Стаганович-Кольба. Спадарыня Стаганович супрацоўнічала ў Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода» ад сярэдзіны 60-х гадоў, пераважна як дыктар, а таксама як аўтар і вядучы адмысловых музычных перадачаў. Яе голас неаднаразова гучаў у архіўных матэрыялаў нашых ранейшых перадачаў, дзе яна выступала пад псеўданімам Тамара Наваградчанская. Вось жа Тамара Стаганович прыгадвае. Спадар запруднік запрасіў мяне прыйсці і проста пачуць мой голас. Яго ідэя была даваць новыя галасы, каб неаднаманітнасць выходзіла ў беларускай праграме. І ён глядзеў на новы звонкі голас і галоўна на беларускую мову, вымова беларускай мовы. А я з Наваградчыны, і ён пачуў гэта, і ён рашыў, што, значыць, я буду падходзіць, я думаю, на некаторы час. І ён запрапанаваў, мы так сустрэліся, гэта там сядзелі на сходах перад Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкай, ён мне гэту прапанову зрабіў. Я яму таксама сказала, што я, як была ў каледжі, ў Western College, я брала курс радыя. Я нават мела, як бы, свой экзамен, мела цэлую перадачу па радіо ў Огайо пра Вялікдзень. Нагу пра абрады і пра музыку. І выйшла так, што я мела сяброўку японку, якая студіявала музыку, і я ёй праспявала некалькі велікодных песень, яна ўхапіла эту музыку, яна грала, а пад эту музыку я тады расказвала пра абрады. Як я папала на радыё, нам у школе трэба было браць курс, як пісаць прамовы і як гаварыць, выходзіць і гаварыць. А я была вельмі сарамлівая, і я думаю, ні за якую цану я гэтага курсу не возьму. І таму выбар быў або курс, або радыё. Так што спадар запрудніка быў задаволены, што я хоць крыху маю, як бы сказаць, досвед у гэтай галіне. Ён запрасіў, і, значыць, я прыйшла туды ў гэтую студыю іхнія, і ён даў чытаць мне, напрыклад, даклады розныя, навіны, а таксама і паэзію. Ён крышку мне падгатаўляў перад тым, паказаў, дзе націскі рабіць лепшыя, асабліва ў паэзіі, як прачытаць паэзію, каб яна больш сэнс мела. Я працавала тады ў адном студіі мастацкай, тры якіх кварталы ад гэтага месца, дзе Радіо Ліберты знаходзілася, это блізка Нью-Йоркскай публічнай бібліятэкі, так што мне было лёгка прыходзіць у студію і там праводзіць такую гадзіну, ці можа паўтары накручваць. А зараз з нашага архіву. Тамара Наваградчанская чытае верш Наталлі Арсеньевай. Перадаем верш Наталлі Арсеньевай «Ён граць не сціхне». 25 сакавік, дзень беларускі, наш, усіхны. Зайграў ён павадкай крыві, калісьці ў нас і граць не сціхне. Хай ён усцяж яшчэ не наш, і Беларусь хай пад адхонам, інакшага ў нас нямаш, каб за яго маліцца кону, каб за яго ўзнімаць стугой вянкі далоняў, вейкі, сэрцы, каб так, як мы тут, на яго чакаць наўсуперак няверцам. І люба, што не ў лістапад айчына ўскрэсла, а ў весну, калі вятры імкнуць на ўзгад, а ў кратах рэбраў песням цесна, калі зялёны цёплы сок пружыніць парасткі галіны, а першы вырай у крысо нябёс урэзваецца клінам, калі такая ўсюды сінь, аж вочы ўзяне ўзняць не можна. О, Беларусь, па што маніць, ты з намі, усцяж, у думцы кожнай, бо зноў на свеце сакавік, зноў сакавік у снах усіхных. Нязрыннай павадкай крыві ён грае ў нас і граць не сціхне. Вы слухалі верш Наталлі Арсеньевай «Ён граць не сціхне». Чытала Тамара Наваградчанская. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу «55 гадоў на хвалі свабоды». Зараз год 1973 у гісторыі беларускай службы «Радіо Свабода». У 1973 годзе нарэшце закончыўся арганізацыйны крызіс, які «Радыё Свабода» і «Радыё Свабодная Еўропа» перажывалі некалькі гадоў перад тым. У гэтым годзе абедзве радыёстанцыі былі выведзеныя з-пад фінансавай апекі ЦРУ і былі перададзеныя пад кіраванне адмыслова створанаму камітэту міжнароднага радыёвяшчання. Ад таго часу фінансаванне «Радыё Свабода» і «Свабодная Еўропа» ажыццяўляецца адкрыта праз амерыканскі кангрэс. Савецкі Саюз тым часам перажываў свае апошнія адносна беспраблемныя гады, аднак ідэалагічнае супрацьстаянне з Захадам не слабла. Заходнія радыёстанцыі надалей і небеспадстаўна разглядаліся як небяспечная крыніца альтэрнатыўнай інфармацыі. Заходнія галасы, між іншага, немала прычыніліся да пашырэння ў Савецкім Саюзе палітычнага іншадумства, якое наагул цяжка было сабе ўявіць без існавання радыё. Сёння мы пагаворым на тэму, якая ўжо некалькі разоў закраналася ў нашых ранейшых перадачах, а менавіта пра культуру слухання заходніх радыёстанцыяў на кароткіх хвалях. Культура гэтая квітнела ў краінах гэтак званага сацыялістычнага лягеру, у тым ліку і ў Беларусі, ў 50-х-80-х годах мінулага стагоддзя, а сёння са шматлікіх аб'ектыўных прычынаў памалу памірае. Вось жа і варта нагадаць нашым слухачам пра тое, што значыла радыё з кароткімі хвалямі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму. Сёння ў нас у гасцях палітык Вінцук Вячорка, у чыім жыцці слуханне радыё адыграла надзвычай важную ролю. Думаю, як і для многіх, для мяне «Вакном у свет», абмежаваны тымі афіцыйнымі газетамі, што выпісвала сям'я, было зялёнае вока дакладнай настройкі лямпавага прыёмніка. У нас дома такога не было, але былі у некаторых знаёмых, і менавіта з гэтага прыёмніка, круцячы наладку, я ўпершыню пачуў згукі неведамых мне моваў, назовы ведамых з мапы гарадоў, і такім чынам была агульная зачараванасць радыё, як вось такім мастком у шырокі свет. І сталеючы, ужо больш-менш сведама шукаючы альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, натуральна, не мог не дабрацца да кароткіх хваляў і да станцыяў, якія гаварылі на зразумелых мовах, але гаварылі зусім не тое, што можна было пачуць з радыёкропкі, з орвелаўскага тэлескрына, пра які, зрэшты, мы тады таксама не ведалі. Я на першы ж свой падлеткавы заробак купіў ПЭФ, Это была наиголовнейшая техничная мара моего дзяцінства і падлеткавага ўзросту. Адатуль выпрошваў прыёмнікі з кароткімі хвалямі, у тых, у каго яны былі, на пару дзён, на ноч нават, і ў такім разе сядзеў усю ноч і вышукваў, вылоўліваў, прабіваўся скрозь перашкоды і глушэння. А зараз аўтэнтычны эфір 1973 году. Гучыць фрагмент літаратурнай перадачы. Сярод будавання ямаў самым сабе ж, што ідзе ў забраным краі і сяння, рэхам горкіх, а абуджальных словаў нацыянальнага прарока гучаць галасы ягоных малодшых спадкаемцаў. І з-паміж іх звонкі песнярскі голас паэты Алеся Салаўя. Паэта Алесь Салавей нарадзіўся ў 1922 годзе на Меншчыне. Друкавацца пачаў ад 1937 году. На эміграцыі выдаў два зборнікі вершаў «Мае песні» і «Сіла гневу», ды ўклаў нявыданы яшчэ зборнік «Вянкі». Алесь Салавей жыве ў Аўстраліі. Друкуецца цяпер у беларускіх эміграцыйных выданнях. У 1946 годзе у Зальцбургу, у Аўстрыі, накладам аўтара выйшла асобным выданнем паэма Алеся Салаўя «Звіняць званы Святой Сафіі», прысвячаная пісьменніку Юрку Відбічу. Слухайце музыкальна-літаратурную перадачу «Звінять званы Святой Софії» Алеся Салаўя. Декрати нішчаться, широка і даліна, і шлях зварот вядзе у сёлы ўсіх дароў на нівах, у месты ўсіх званоў гуйлівых. Званы звіняць, і ген з нямой чужыны горнай і бездомнай ідзе мой брат і сябра мой, змагар краіны зычназвоннай. За міні бачыць ён гурмой над прорвай рухнулі прадоннай, ён чуе кліча вольны дом. Звіняць званы Святой Сафіі, дзвіной імчыцца бурны стром, грымяць паходы баявыя, сусвет узрушыўшы суздром. Зямля пяскі змяла сухія, в азёры стрэслі лёд паздром. Табе канца і краю абшар пра мудрасці сабор. Я выйду з кола небакраю, я не ў трыманасці сябёр. Мяне да дум маіх, да краю прымчыць найноўшых лётаў створ. Туды, дзе ў велічнай стыхіі звіняць званы Святой Сафіі. А на заканчэнне зноў наш архіў. Слухаем аўтэнтычны эфір 1973 году. А цяпер Юрка Курыла, таксама вучань беларускай школы ў Нью-Йорку, прадэкламуе нам верш Міколы Вербы. Вам шлю прывітання. Жылі мы ў згодзе, жылі ў нязгодзе, калі на радзіме тварылі сваёй. А сяння ў выгнанні, у чужым народзе, на ласцы не ласцы і долі адной. Паціснем далоні у дарозе на згоду, як роўныя з роўнымі, як смагары, настроюшы ліры праз буру пагоду, супольна пайдзём мы та ясної зори. Вітайте, кохання, вітаю вас сяння. У нашій запришлость дорозі твердой. Приметя, приметя і моє привітання. Ад серця вам шлеть, Белорус за межой. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1974 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода». 1974 год. Як виглядав розклад передачі у Білоруської свободи у 20-й год її існування? Оригінальне вещання протягувалося годину, і гэтую годину складали новини, огляд друку, коментар дня і нейкое актуальне повідомлення з бягучої політики. Гэта все робилося у Мюнхене, а у Нью-Йоркським бюро створалася, так сказавши, більш творчая частка програми. Авторські передачі «Білорусь. Минувщина. Сучасність. Будучиня» і «Партія і народ» Яна Запрудніка, «Сучасная білоруська література і білоруська культура сьогодні» Станіслава Станкевича, «Сучасная Америка» і «Вольне слово» Анатолія Тярешки, «Проблеми молоді» і «Люди, події, ідеї» Браніслава Мірковського. У серії «Вольне слово» у 1974 годі серед іншого читаліся уривки з запублікованого недавно перед тим архібелягу «ГУЛАГ» Солженіцина, який у лютим 1974 був вигнаний з СССР. Двадцатигоддзе беларускай свабоды савецкая прапаганда сустрэла адмысловым падарункам, вялікай аж на 200 старонак працай Анатоля Стука «Перадачы вядзе ЦРУ». Гэтая кніга надалей застаецца ці не найбуйнейшым выдадзеным у Беларусі творам, прысвечаным нашаму радыё, хоць у грунтоўнасці, навуковасці і аб'ектыўнасці кнігі даводзіцца сумнявацца. Тым часам у друку надалей з'яўляліся драбнейшыя публікацыі з красамоўнымі загалоўкамі на кшталт «Выкрыццё здраднікаў», «Зыгзагі антыкамуністаў», «Галасы з мінулага», «Атрутная зброя імперыялізму», «Паклёпнікі з Мюнхену». Вось для адчування эпохі характэрная цытата. Ілля Рашкоў «Выкрыццё здраднікаў», «Полымя, нумар 4, 1974 год». Тыя здраднікі, каму пашанцавала ўцалець, каго прытулілі новыя гаспадары, не пакідаюць чорныя справы, брэшуць з імперыялістычнай падваротні на савецкую рэчаіснасць. Мутныя хвалі радыёстанцыі «Свабода» нярэдка даносяць хрыпатыя прадажныя галасы нацыяналістаў-злачынцаў. Сёння мы працягваем распачатую ў мінулай перадачы тэму і зноў пагаворым пра традыцыі слухання радыё на кароткіх хвалях. Сёння зноў у нас у гасцях палітык і мовавед Вінцук Вячорка, які рэгулярна слухае радыё ўжо больш за 30 гадоў. Першая станцыя на цалкам зразумелай мове. Ну, я не кажу тут пра польскія дзяржаўныя станцыі. Я рос у Берасці да 13 гадоў. І натуральна, што першыя станцыі, якія я чуў, былі станцыі на доўгіх і сярэдніх хвалях. Гэта былі першая, другая, трошкі пазней трэцяя на кароткіх хвалях праграмы польскага радыё, на якіх гучала такая жаданая і такая файная музыка, рок, блюз. Пазней я стаў сур'ёзна цікавіцца джазам. Але першай кароткахвалёвай станцыяй расейскамоўнай, менш глушанай і таму лягчэй слуханай, быў «Голас Амерыкі» з яго рок-праграмамі, і гэта, відаць, было асноўным стымулам, які мяне прыахвоціў да слухання ў раннепадлеткавыя гады. Але, зноў жа скажу, найбольш культаваю станцыяй, вельмі хутка, калі я прайшоўся праз увесь ЭТР, калі я пачуў і BBC з Севам Наўгародцевым, і Радыё Швецыя з яе праграмамі для дыэксістаў, і Радыё Канада, все ж таки стала Радыё Свабода. Я уцяміў, што калі глушаць так, значыць, нешта ў гэтым ёсць. У мяне быў свой расклад слухання на кожны вечар, ён быў у мяне на стале, але неўзабаве я і без ніякага раскладу памятаў, што калі трэба зрабіць, на які дыяпазон пераключыць, на якую хвалю павярнуць. Альтэрнатыўны свет, які складаўся, ну, бадай што на пачатку з акустычнага мастацтва, то бок музыкі, неўзабаве стаў паўнавартасным. Это значыць, у ім з'явіўся інфармацыйны складнік, у ім з'явіўся, ну, нават пэўны пабытовы, калі можна так сказаць, складнік. І я мяркую, так як і для многіх людзей, якія спрабавалі шукаць праўды, у маёй генерацыі, короткие хвали стали ну, не просто неотъемной, а жыццёва важной часткой моего жыцця. А зараз аўтэнтычны эфір 1974 году. З гутаркай у серіі «Мінуўшчына. Сучаснасць. Будучыня» для мікрафону Арсень Загорны. У кіёсках Нью-Йорку ды іншых гарадоў Амерыкі, ды і ці толькі Амерыкі, пакупцы з асаблівай цікавосцей набывалі сабе чародны нумар ілюстраванага тыднявіка «Тайм», датаваны 6 травеня 1974 году. Увагу іхную прыцягваў да сябе напіс па дыяганалі вокладкі. Спецыяльны раздзел «Мемуары Хрушчова». Урыўкі з кнігі «Успамінаў Хрушчова», што мае выйсці з друку па-англійску ў чэрвені сёлета, змешчаныя ў «Тайме» пад загалоўкам «Апошні тэстамент Хрушчова. Улада і мір». Сяму таму з пакупцоў часапісу «Тайм» магло падумацца. «Мемуары Хрушчова» ў нью-йоркаўскім часапісе «Тайм»? А чаму ж не ў ленінградскай Няве, або ў маскоўскім Акцябры, ці ў мінскім Полымі? Якія кур'ёзы эпохі! Увесь свет чытае ўспаміны Хрушчова за выняткам свабодных грамадзянаў Савецкага Саюзу. Сама гісторыя з гэтымі мемуарамі не менш цікавая за тое, пра што ў іх расказваецца. «Тайм» піша. Былы лідар Савецкага Саюзу Мікіта Хрушчоў, што памёр у 1971 годзе ў веку 77 год, аднойчы перасцярог аднаго свайго крамлёўскага таварыша, што ён, Хрушчоў, можа ўзняцца з магілы ды расказаць сваю гісторыю, не зважаючы на тое маўчанне, што накінулі яму тыя, хто змусіў яго пайсці ў адстаўку. Телефонные гутарки президента не могут быть секретом в Америке, коли громадская думка домагается, каб яны были обнародованы. У Советском же Союзе громадство не мае доступу до мемуаров своего былого премьера и первого секретаря КПСС Микиты Хрущева. Який сенс, подумайте, докладней кажучи, який нонсенс, якая бессенсица советской конституции с ейным параграфом про свободу слова и свободу друку. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода», якую падрыхтаваў Сергей Шупан. Заўтра слухайце пра год 75, 76 і 77.